家。CCM chama changu na kiamini, kina iongoza amani idumu hapa nchini. Sasa ni muda wetu we na mimi, ilani kutekeleza na chama chetu hapa nchini. Mana malezo anayotupa we mwenyewe si unaona, vituo vya afya vimejengwa barabara kila kona. Oh, alileta uhuru nyumbani Tanganyika Mwalimu Nyerere, sasa mambo ni bam bam. Kaleta amani na upendo kwenye taifa, kabila kwa makabila tunaishi kandugu wa damu. Hey, nimenesa na nimenesika, sina ujanja. Hey, Tanzania ya kijani, hapa kazi tu, sina ujanja. Oh yeah, watoto wanasoma, flyover nazo ndege tumeshanunua. Napenda taifa langu na kupenda Tanzania, napenda viongozi wangu CCM na kuzimia. Oh, CCM ndo chama chenye dhamana, amani kitunze, amani bora hapa nchini tuitunze, itutunze. Katuachi Ali Hasani Mwinyi na Mkapa, kafata Jakaya na Magufuli kazi kuichapa. Alileta uhuru nyumbani Tanganyika Mwalimu Nyerere, sasa mambo ni bam bam. Kaleta amani na upendo kwenye taifa, kabila kwa makabila tunaishi kandugu wa damu. Hey, nimenesa na nimenesika, sina ujanja. Hey, Tanzania ya kijani, hapa kazi tu, sina ujanja. Oh yeah, CCM, sina ujanja. CCM, oh yeah, sina ujanja. Baba Magufuli, Suruhu Samia, hapa kazi tu. Muhammad Sheni, Simu Majaliwa, hapa kazi tu. Elisoni Mwakembe, RC Makonda, hapa kazi tu. Ya kijani.